مٹا دے میرے رنجو، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب بنا دے نیک بنانے کے، دے بنا یا رب بنا دے نیک بنانے کے، دے بنا یا رب میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب، حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب، گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں، گناہ گار ہوں میں لائق جہنم سے، بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب، کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب، بنا دے مجھے کوئی الہی خلوص کا پیکر، بنا دے مجھے کوئی الہی خلوص کا پیکر، قریب آئے نا میرے کبھی ریا یا رب، قریب آئے نا میرے کبھی ریا، اندھیری قبر نکلتا تو ناراض ہو گیا یا رب، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا، محیط دل دماغ پر میرے ابلیس چھا گیا یار، دماغ پر میرے ابلیس چھا گیا۔ سنو نفحوش کلامی نغیبتوں چگلی تیری پسند کی باتیں فقط سنا یا رب کرے نا تنگ کبھی کر دے کرے نا تنگ خیالات بد کبھی کر دے شعور و فکر کو پاکی زندگی عطا یا رب۔ شعور و فکر کو پاکی زندگی عطا یا رب۔ نہیں ہے نا سگے عطار میں کوئی نیکی فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یا رب۔ فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یا رب۔ فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یا رب۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل مدنی چینل کے ہفتہ وار انتہائی مقبول سلسلہ اجتماع ذکر و نعت میں آپ شامل ہیں، اور اس میں مناجات، حمد، نعتیں، استغاثے، منقبتیں، درود و سلام اور دیگر مدنی پھولوں کا سلسلہ رہتا ہے، اور ہر شب پیر یہ سلسلہ مدنی چینل کی زینت ہوتا ہے۔ آج بھی نعتوں اور مدنی پھولوں کے ساتھ یہ سلسلہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھی اچھی نیتیں ضرور ہونی چاہیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ وہ کتنا احمق انسان ہے کہ اتنی محنت کرے، وقت نکالے، بیٹھے، اپنے آپ کو تھکائے اور کوئی نیت ہی نہ کرے اور بغیر کسی ثواب لیے لوٹ جائے۔ تو چاہے آپ یہاں تشریف فرما ہوں یا مدنی چینل کے ذریعے اجتماع ذکر و نعت میں شامل ہوں، اچھی اچھی نیتیں ضرور فرما لیں کہ حتی الامکان ادب کی نیت سے دوزانو ہو کر توجہ سے سنوں گا، جو مدنی پھول ملیں گے انہیں یاد رکھ کر عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ ادب سے، توجہ سے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنوں گا، اول تاخیر شرکت کروں گا، انشاءاللہ روتے ہوئے نعتے سنوں گا، پڑھوں گا، یا رونے جیسی صورت بنائے، جیسا موقع ہو، جیسی کیفیت ہو، انشاءاللہ ویسے ہم کریں گے۔ یا اچھوں کی مشابہت، یعنی رونے والوں کی صورت بنانا یہ اچھوں کی مشابہت ہے، اگر یہ اختیار کریں گے تو بھی انشاءاللہ اچھوں کی نقل اچھی ہوتی ہے کہ مصداق ہمیں بہترین اس کا اجر ملنے کی امید ہے. آئیے امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا لکھا ہوا ایک بہت ہی پیارا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. میرے ساتھ مل کے پڑھیے. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. توبہ کہتے ہیں جنت کے سب سے بڑے درخت کو, سب سے بڑا اور سب سے اونچا درخت ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ عاشقوں کے امام ہیں. آپ ایک تصور باندھتے ہیں, ایک خیالی کیفیت میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی نعت لکھنے کے لیے تو میں عام قلم تھوڑی استعمال کروں, نعت لکھنے کے لیے تو میں روح القدس سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے اس توبہ درخت کی سب سے اونچی شاخ کی جو سب سے سیدھی اور سب سے نازک شاخ ہو وہ مانگوں تاکہ آپ کی نعت لکھوں, کیونکہ آپ کی تعریف کرنی ہے نا یا رسول اللہ. عرض کرتے ہیں توبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ مانگوں نعت نبی لکھنے کو, مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ توبہ میں مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیا پھول, مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیا پھول. امام اہل سنت کے عشق رسول کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار اور صحابہ کی محبت کا اندازہ اس شعر سے لگائیے. پہلے مصرعے میں اہل بیت اطہار کی تعریف فرمائی اور لکھا کہ مولا گلبن, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گلاب کے پودے ہیں, وہ مبارک پودا ہے کہ جس کی رحمت ٹھنڈک یہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا اور سبتین یعنی حسن و حسین رضی اللہ عنہما اس کی کلیاں ہیں. اور اب چاروں خلفائے اکرام کا، صدیق، عمر فاروق اور عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا ذکر اگلے مصرے میں آئے گا. اب غور کریں کہ اتنی زبردست نعت گوئی، ایک ہی شعر میں سب کا تذکرہ، سب کی تعریف، اور اہل بیت اور صحابہ کی ایک ساتھ ایسی محبت ہمارے دلوں میں کون بٹھاتا اگر امام اہل سنت نہ ہوتے. اعلی حضرت لکھتے ہیں، مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیا پھول، مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیا پھول، صدیق و فاروق و عثمان سے ایسی شاہ اپنے باغوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے، اپنے ان باغوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے، جس سے نخلے دل میں ہو پیدا، جس سے نخلے دل میں ہو پیدا، پیارے تیری ولا کی شاخ، جس سے نخلے دل میں ہو پیدا، پیارے تیری ولا کی شاخ، نازک سیدھی نکلی شاہ، یاد رخ میں آگے کر کے بن میں رویا آئی بہار، یاد رخ میں آگے برسا کلیاں چٹکی مہکی شاخ، جھوم نسیم جھومی نسیم نیسا برسا کلیاں چٹکی مہکی شاخ. بن کہتے ہیں جنگل کو، عرض کرتے ہیں کہ جب آپ کے چہرہ مبارک کا تصور کر کے اس کے فراق میں ہجر مدینہ میں کوئی روتا ہے، آہیں بھرتا ہے، مدینہ کی یاد کرتا ہے، تو اجڑا ہوا بیابان ہو، جنگل میں بیٹھا ہو، لیکن جب یاد رخ میں آہیں کرے تو وہ اس کے آنسو ایسی بہاریں لاتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے، نسیمیں برستی ہیں، نسیمیں جھومتی ہیں، نیسا یعنی بارش برستی ہے، اور کلیاں چہکتی ہیں، چٹکتی ہیں، اور شاخیں مہکتی ہیں. کتنا پیارا انداز ہے کہ یاد مدینہ میں، یاد مصطفیٰ میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ مبارک کی یاد میں رونا خالی نہیں جاتا ہے، وہ پھر دل کے جنگل کو گل و گلزار کر دیتا ہے. فرماتے ہیں، یاد رخ میں آگے کر کے بن میں نسیم نی سا برسا کلیاں چٹکی مہکی شاخ جھومی نسیم نیسا برسا کلیاں چٹکی مہکی شاخ شاخ مانگو نعت نبی لکھنے کو مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ آل احمد خود بھی یدیا سید رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر صاحب کی طرف آپ اپنے پیر و مرشد کی طرف یہ استغاثہ پیش کر رہے ہیں کہ اے میرے آل احمد, یہ اپنے پیر صاحب کی طرف اشارہ ہے, ان کے نام نامی کا ذکر کیا ہے کہ میرا ہاتھ پکڑیے, خذ بیدی یعنی میرا ہاتھ سنبھالیے, جو گر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے خذ بیدی میرے ہاتھ کو سنبھالو. اور سید حمزہ یہ بھی ہمارے سلسلہ عالیہ قادریہ کے مشائخ میں سے ہیں, کہتے ہیں نا کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے, عرض کرتے ہیں کہ اے سید حمزہ میری مدد کیجئے, کن مددی, اور مدد کہاں مانگ رہے ہیں, دنیاوی مشکلات کا ذکر نہیں کرتے ہیں بلکہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اے میرے مدد کرنے والوں, اے اللہ کے اللہ والوں, یا سید حمزہ یا آل احمد, جب یہ رضا دنیا سے جا رہا ہو, جب اس کا وقت آخر ہو, وقت خزان عمر رضا, جب آخری وقت ہو, رضا کی عمر کا خزاں کا وقت ہو, تو اس کی زندگی کی جو شاخ ہے یہ ایمان کی ایمان کے پھل سے خالی نہ ہو. وقت خزان عمر رضا ہو برگ ہدا سے نہ آری شاخ, برگ ہدا مانی ایمان ہدایت کا پھل, کتنی پیاری ایمان پہ خاتمے کی گویا دعا ہے. عرض کرتے ہیں آل احمد خود بھی یدیا سید حمزہ کون مددی, آل احمد خود بھی یدیا سید حمزہ کون مددی, وقت خزانے عمر رضا ہو, وقت خزانے عمر گدا ہو, برگ خدا سے ناری شاہ, وقت خزانے عمر گدا ہو, برگ خدا سے ناری شاہ, سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ, مانگو نعت نبی لکھنے کو, مانگو نعت نبی لکھنے کو, روح قدس سے ایسی شاخ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبی صلی علی محمد, پڑھیے صلی علی شفیع صلی علی محمد صلی اللہ کریم ناصر اللہ محمد ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سے ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سے آقا ہمیں بلائیں گے پیارے آقا ہمیں بلائیں گے مرشد کے ساتھ جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح پڑھیے صلی علی نبی صلی علی محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو اللہ نبی اللہ محمد صلی اللہ شفیع صلی اللہ محمد آئیے خلیفہ اعلی حضرت جمیل الرحمن علی رحمہ کلام مل کے پڑھتے ہیں انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی سبحان دو عالم میں روشن ہے ایک تمہارا دو عالم میں روشن ہے ایک تمہارا تمہارا ہوا مکہ تک اجالا تمہارا دو عالم میرا روشن ہے ایک تمہارا نغمہ گائے بلبل گائے بلبل ترانہ تمہارا کے پاتے ہیں ہر گل میں جلوہ تمہارا کے پاتے ہیں ہر گل میں جلوہ تمہارا دو روشن ہے ایک تمہارا دو عالم میں روشن زمین والے کیا جانے رتبہ تمہارا زمین والے کیا تمہارا ہے اونچا کلک سے بھرا تمہارا ہے اونچا کلک سے بھرا تمہارا عالم میں روشن ہے تمہارا ایک تمہارا تمہیں ہو جواب سوالات محشر تمہیں ہو جواب سوالات محشر تمہارا تمہیں کو پکارے گا بندہ تمہارا تمہیں کو پکارے گا یہ بندہ تمہارا سرکار عمل پوچھ جاتے ہیں سرکار کبھی ڈر نہ جائے نکما تمہارا کہیں ڈر نہ جائے نکما تمہارا دو عالم میں روشن ہے ایک تمہارا ہے ایک تمہارا جمیل اب تو خوش ہو ندا خوش ہو ندا رہی ہے کہ مقبول ہے یہ قصیدہ تمہارا کہ مقبول ہے یہ قصیدہ تمہارا بول ہے یہ قصیدہ تمہارا دو عالم میں روشن ہے ایک تمہیں ہو سوال تمہیں ہو جواب سوالات محشر تمہیں کو پکارے گا بندہ تمہارا یہ بھی خلیفہ اعلی حضرت مولانا جمیل الرحمن قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا. تو شہزادہ اعلی حضرت کیا لکھتے ہیں؟ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کروں. کیسے لوگ تھے نا، کتنے عشق والے تھے، کتنی محبت والے تھے، اور کتنے محبت کے جام بانٹتے تھے. کیا انداز ہوگا ان کی محفلوں کا، ان کی نشست و برخاست کا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے عشق رسول کا صدقہ عطا فرما. اور یہ جو دعا ہے، یہ جو انداز کا بیان کیا. اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے کہ سرکار کو پکارنے والے ہوں, ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے جنت میں جانے والوں میں شامل ہوں. اللہ تعالی ہمارے مقدر کو اچھا فرمائے. دعوت اسلامی کا یہ جو مدنی ماحول ہے نا, اس میں الحمدللہ ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے, سمجھنے کو ملتا ہے, سننے کو ملتا ہے, جو اب شعر میں بیان ہوا کہ تم ہی کو پکارے گا بندہ تمہیں, اور بندہ جائے گا جس کا ہے اسی کو پکارے گا, جس کے گن گاتا ہے اسی کو پکارے گا, جس کی کھاتا ہے اسی کو پکارے گا, جس سے سب کچھ ملتا ہے اسی کو پکارے گا قیامت کے دن بھی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں خیر سے سرکار کے پیچھے پیچھے جنت میں داخلہ عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے ایک اور کلام سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ, جانا تم مانگے نبوت ہے اے جلوائے جانا, کھاتے گئے تیرے در کا پانی, دانا ہے تیرا دانا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا, سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے, سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے, تا حشر رہے ساقی آباد یہ میں خانہ, تا حشر رہے ساقی آباد یہ میں خانہ, جو ساقی کافر کے چہرے سے نقاب اٹھے, جو ساقی کافر کے چہرے سے نقاب اٹھے, ہر دل بنے میں خانہ, ہر دل بنے میں خانہ, ہر آنکھ گو پیمانہ, ہر دل بنے میں خانہ, ہر آنکھ گو پیمانہ, اور دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے, یا رسول اللہ دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے, کر آنکھیں بنورانی نورانی کر آنکھیں بنورانی اے جلوہ جانانا کر آنکھیں بنورانی اے جلوہ جانانا آنکھوں میں میری تو آ اور دل میں میرے بس جا آنکھوں میں میری تو آ اور دل میں میرے بس جا دل شاد مجھے فرما اے جلوہ جانانا دل شاد مجھے فرما اے جلوہ جانانا آباد اسے فرما ویران ہے دل آسی جلوے تیرے بس جائے جلوے تیرے بس جائے آباد ہو ویرانا جلوے تیرے بس جائے آباد ہو ویرانا سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری تا حشر رہے روشن تا حشر رہے روشن کاشانہ تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہِ نبوت گئے اے جلوہ جانانا سبحان اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دم زیدی رب مجھ کو جو خیال یار آئے دم زیدی رب مجھ کو جو خیال یار آئے میرے دل میں چین آئے میرے دل میں چین آئے تو اسے قرار آئے میرے دل میں چین آئے تو اسے قرار آئے تیری وحشتوں سے دل مجھے کیوں آر آئے تیرے وغیرے شرطوں سے دل مجھے کیوں نہ آر آئے تو انہیں سے دور بھاگے تو انہیں سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے تو انہیں سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی میری بے قراریوں کو میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے میری بے قراریوں کو میری بے قراریوں کو قرار آئے سبب بپور رحمت میری بے زبانیاں ہیں سبب بپور رحمت میری بے زبانیاں ہیں نفغا کا ڈھنگ جانو نفغا کا ڈھنگ جانو نہ مجھے پکار آئے نفغا کی ڈھنگ جانو نہ مجھے پکار آئے مجھے کیا علم ہو غم کا مجھے کیا ہو غم علم کا مجھے کیا ہو غم علم کا مجھے کیا علم ہو غم کا مجھے کیا ہو غم علم کا علاج غم علم کا میرے غم غسار آئے کہ علاج غم علم کا میرے غم غسار آئے جو چمن جو جینا کرے چمن کو میرے باغ میں الہی میرے باغ میں الہی کبھی وہ بہار آئے میرے باغ میں الہی وہ بہار آئے یہ کریم ہے وہ سرور کے لکھا ہوا ہے در پر یہ کریم ہے وہ سرور کے لکھا ہوا ہے در پر جس لے جس لے نے ہو تو دیدوار آئے تیری راحتوں سے کم ہے میرے جرم اس زائد تیری راحتوں سے کم ہے میرے جرم اس زائد نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے حسن کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں حسن کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں کہ یہ نہیں جو غافل بس انتظار آئے کہ یہ نہیں جو غافل بس انتظار آئے دمِ اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے چین آئے تو اسے قرار آئے. سب سے پہلے ہم نے امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ رحمہ کا کلام سنا تھا, پھر جمیل الرحمان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کا کلام سنا تھا, پھر مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمہ کا کلام سنا تھا, پھر مولانا حسن رضا خان علیہ رحمہ کا کلام سنا تھا. سب کے کلام شروع میں امیر علیہ سنت کی مناجات سنی تھی تحریر کردہ, سب کے کلاموں میں کیسا مزہ ہے, کیسی ایک عشق رسول کی یوں سمجھے کہ دریا کی روانی ہے جو ہمیں محو کر دیتی ہے, جو گمنا چاہے اسے گما دیتی ہے. دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے میرے دل میں چین آئے تو مجھے قرار آئے. خیال یار سے مراد کیا ہے؟ یار کون ہے؟ محبوب کون ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب سے زیادہ محبوب ہیں, سب سے بڑے محبوب ہیں. جب ان کا خیال آئے تو قرار آ جائے. جو چمن بنائے بن کو جو جنا کرے چمن کو میرے باغ میں الہی کبھی وہ بہار آئے. کتنی پیاری تمنا ہے. یہ بہار کون سی ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی رخ روشن کی بہار ہیں, آپ کے نام پاک کی بہار ہیں. تیری رحمتوں سے کم ہیں میرے جرم اس سے زائد نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے. تیری رحمتوں سے کم ہے یہ پتا ہے, باقی مجھے سوچنے کی ضرورت کیا ہے. تیری رحمتوں سے کم ہے, تیری رحمت میرے جرم سے بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے جس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے. کیسے پیارے پیارے اشعار ہیں. میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے حسن ان کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں کہ یہ نہیں جو غافل بس انتظار آئے. یہ انتظار نہیں کرواتے, یہ تو وہ ہیں کہ کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیک آئی, پہلے بھیک آ جاتی ہے بعد میں ہاتھ پھیلاتا. یہ تو آقا کا کرم ہے, یہ تو رحمتیں ہیں. تو الحمدللہ ایسے پیارے پیارے عشاقان رسول شعراء کے دامن ہمیں دعوت اسلامی کے صدقے میں ملے ہوئے. یہ دعوت اسلامی کا کرم ہی تو ہے نا کہ ہمیں اتنے پیارے پیارے کلام سننے کو مل رہے ہیں, عشق رسول کی موجے مارتے سمندر میں غوطہ لگانا مل رہا ہے. یہ عاشقان رسول شعراء کے کلاموں کو پڑھنا یہ دعوت اسلامی کی مدنی بہار ہے. اللہ تعالی ہمیں اس مدنی ماحول پر استقامت عطا فرمائے, مدنی چینل کے ناظرین بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں. ہفتہ وار اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ ہر جمعرات کو اپنے اپنے شہر میں شرکت کیا کریں. انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے کہ دونوں جہانوں کی بھلائیاں آپ کا مقدر ہوں گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھے صلی علی شفینا صلی علی محمد میرے آقا میرے رہبر امیر اہل سنت دامت برکات عالیہ کا بڑا ہی سہل و مرصع کرام عشق و محبت کے سمندر میں ڈوبا ہوا کرام پیش کر رہا ہوں. مرحبا. آپ کی نسبت اے نانا حسین ہے بڑی دولت اے نانا حسین. آپ کی نسبت اے نانا حسین ہے بڑی دولت اے نانا حسین. آپ کی نسبت اے نانا حسین ہے بڑی دولت ہے نانا حسین ہے بڑی دولت اے نانا حسین. مر کے بھی نکلے نا میرے قلب سے مر کے بھی نکلے نا میرے قلب سے آپ کی الفت اے نانا حسین بڑی دولت اے نانا حسین. آپ کی نسبت اے نانا حسین ہے بڑی دولت اے نانا حسین. گھر چھوٹے یا سلطنتِ پر نہ لوٹے گھر چھوٹے یا سلطنتِ پر نہ لوٹے دین کی دولت اے نانا حسین دین کی دولت اے نانا حسین. آپ کی نسبت اے نانا حسین ہے بڑی دولت اے نانا حسین. غم تمہارا چین لینے ہی نہ دے غم تمہارا چین لینے ہی نہ دے دے تو یہ راحت اے نانا حسین دے تو یہ راحت اے نانا حسین. آپ کی نسبت اے نانا حسین ہے بڑی دولت اے نانا حسین. اب مدینے میں بلا کر دور کر اب مدینے میں بلا کر دور گئے یہ غم فرقت اے نانا حسین یہ غم فرقت اے نانا حسین. آپ کی نسبت اے نانا حسین بڑی دولت اے نانا حسین، سبز گنبد کی بہار دیکھ لو، سبز گنبد کی بہار دیکھ لو، آئے وہ ساتھ اے نانا حسین، آئے وہ ساتھ اے نانا حسین، موت سر پر آ گئی کر دو عطا، موت سر پر آ گئی کر دو عطا، دید کا شربت اے نانا حسین، دید کا شربت اے نانا حسین، آپ کی نسبت اے نانا حسین، ہے بڑی دولت اے نانا حسین، اپنے راحت اے نانا حسین، نظرہ میرا حت اے نانا حسین، آپ کی نسبت اے نانا حسین، ہے بڑی دولت اے نانا حسین، اے نانا حسین، تم پہ تربت اے نانا حسین، آپ کی نسبت اے نانا حسین، ہے بڑی دولت اے نانا حسین، از طوفان غوثِ اعظم دور ہو، از طوفان غوثِ اعظم دور ہو، قبر کی وحشت اے نانا حسین، قبر کی وحشت اے نانا حسین، آپ کی نسبت اے نانا حسین، ہے بڑی دولت اے نانا حسین، کیجئے رحمت اے نانا حسین، کیجئے رحمت اے نانا حسین، میں مدینے کا مسافر اب بنوں، میں مدینے کا مسافر اب بنوں، کیجئے رحمت اے نانا حسین، کیجئے رحمت اے نانا حسین، چل مدینہ کا چل مدینے کی بشارت دیجئے، چل مدینہ کی بشارت دیجئے، کیجئے رحمت اے نانا حسین، کیجئے رحمت اے نانا حسین، ہر ولی کا واسطہ عطار پر، ہر ولی کا واسطہ عطار پر، کیجئے رحمت اے نانا حسین، کیجئے رحمت اے نانا حسین، آپ کی نسبت اے نانا حسین، ہے بڑی دولت اے نانا حسین، یہ بڑی دولت اے نانا، طلب کاموں تو کس قابل ہے یا غاز، طلب کاموں تو کس قابل ہے یا غاز، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غاز، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غاز، دعائی یا مغیتی دعائی، دعائی یا مغیتی دعائی، بلا اسلام پر نازل ہے یا غاز، بلا اسلام پر نازل ہے یا غاز، خدا را نا خدا آدے سہارا، خدا را نا خدا را نا خدا آدے سہارا، ہوا بگڑی پھول حائل ہے یا غاز، ہوا بگڑی پھول حائل ہے یا غاز، غیورا اپنی غیرت کا تصدق، غیورا اپنی غیرت کا تصدق، وہی کر جو تیرے قابل ہے یا غاز، وہی کر جو تیرے قابل ہے یا غاز، خدا را مرحم خاک قدم دے، خدا را مرحم خاک قدم دے، جگر زخمی ہے دل خائل ہے یا غوث جگر زخمی ہے دل کھائل ہے یا غوث تو دیکھو شکل مشکل تیرے آگے نہ دیکھو شکل مشکل تیرے آگے کوئی مشکل سی یہ مشکل ہے یا غاس کوئی مشکل سی یہ مشکل ہے یا غاس تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے یہ منہ نہ کسی قابل ہے یا غاس یہ ورنہ کسی قابل ہے یا غاس پھروا لے تیرا چھالا تو چھالا پھروا لے تیرا چھالا تو چھالا تیرا چھیٹا میرا غاسل ہے یا غاس تیرا چھیٹا میرا غاسل ہے یا غاس رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا خیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غاس تیری رحمت اگر شامل ہے یا غاس طلب کا موت تو کس قابل ہے یا غاس طلب کا موت تو کس قابل ہے یا غاس اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام توڑ کر دیوار کعبہ سے جو لوٹے گے بغا توڑ کر دیوار کعبہ سے جو لوٹے گے بغا ان سبھی دیوانوں سارے بے قراروں کو سلام ان سبھی دیوانوں سارے بے قراروں کو سلام تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام تیرے پھولوں کو تیرے پاک پاکیزہ خاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو، تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام۔ ممبروں محراب جانا اور سنہری جالیاں، ممبروں محراب جانا اور سنہری جالیاں، سبز گنبد کے مکی کو دونوں پیاروں کو سلام، سبز گنبد کے مکی کو دونوں پیاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو، تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام۔ اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو، تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام۔ غسل کعبہ کا بھی منظر کس قدر پرکیف ہے، غسل کعبہ کا بھی منظر کس قدر پرکیف ہے، جھوم کر کہتے ہیں عطاروں نداروں کو سلام، جھوم کر کہتے ہیں عطاروں نداروں کو سلام، تیرے پھولوں کو، تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام۔ اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو، تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو، تیرے کاش محاشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شامت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کی قدسی کہے ہاردا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ جب دمے واپسی ہو یا اللہ، لب ہو لا اله الا الله محمد رسول الله۔ غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ۔ محبتوں کے چور قفل مدینہ انشاءاللہ، شیطان کے خلاف جنگ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔